ככה זה אני דושה ככה בשווה יקדם אני ככה רטון בטוחני ועשודי לסר יפעל בקווי נאמה עזר בכוון המושתק עמדיה כמה קיטר פרצית שענה דקם, צית גוד? חז דקם לא כוחם בה דוי כמה קיטר דה פילם דה, או חז דקה ברקו בקי במען ביני או היי בדל נאבד? בדל לי דבד, בלם חז דקם זור צוען בי דה פילת סרזנשתם דקת? נחיר בפי צוענו, או זור נרמוניאנה כוואטה, בו תי נעד לירה לגל תו דה בג'ית או דלי כוואשני כי בסלעצו, או ביביסי בשויני כי ערה מוהמן היה باشا اي تو بو ناتي لقل او داب جيها تنك من دبي بخوينم بويا بو من باشرة كوالا شار داب جيم بلام ورا هايدي بابر تشانه بكم او كارسور توان دبي ها؟ اه داب بيرت نرمونيانا نیگران دیاری بو چی؟ بیم گوتی او نرمونیانا وکو دا پیره پیتر؟ همو زردالای کوا دا پیره پیتر نرمونیانا هر وحا دا پیره منیش هایدی دی بینی که کاتی که چن خوش بسر دا بین هایدی هر کاتی خوشم لگل دا پیره پیتر بردو تسن آدلین ها؟ هر استاور بو ایره دی خیره بله بانگی منت کر خاتون دلیل بیرد چو کچون بیت جوره و ها؟ زور داویلی بردن دکم چند جار پیمو تیوامه ی جوره و خیره برادر و عقلانه ور جوره و استا خاتو سیسمان دید و دابن یکمین اون بسلاو کردنی راهنان بکه باشا تو چونی؟ نبی باشی او بی تجربه و هتار خصت دور نگری. هر و هانا بی با کسانی لخو جورت البلاي چونی. دوتا. دبی البلاي حالت چونه؟ تی دگید؟ حالت چونه؟ نه نه نه نه. چونم فکر کردی دبی آماده البلاي؟ نه زنم. آه! ای خواه برادی سان دوباره سلام کد بکروا. حالت چونه دبیرا؟ نه خیر. بلی خاتونی برست. تی دگید؟ بلام بوتی نلم دبیرا. حزده کم باش بزانی هایدی که او بو کلیر دا پیره بلان بو اوانی دی که خاتونی برزه خاتو سیسمن خاتونی که برز و گوره بابی پیاوی که زور دولمنه بر لچندین سال او خانوی کریوه حزناکم لگلی دا بسادهی بیشرمان قصب که دبی تو پی بلی خاتونی برز تیده گید لیم نابی بشیوهی که نادرستانه حل سکوت بکی باشه هایدی کواتا اول خوباییه باشا کچه که من قصه وام کردوا و تو ما پی بله خاتونی برس خاتونی برس دی بله خاتونی برس خاتونی برس دی با گیوم لیبه دی سانو و بیله رو بزنم تو چی دلیت ای خواه گیان باشا پیم ناله و چی روی داوا زور داوای لیبورد نگم خاتون تو خوابم بودا او چیت لویانه یده کرد او ویانه یکی خوشه ایست لای خاتونی گوره بای حزدکم حالی بواسم که فرمانی پیدای که او ویانه حلواسی ایس کس یک فرمانی پیدا داو استاکاتی گرانکاری نیه خیره هموشتکان لشونی خوی و دابنه بسر چاو جانید او چی با دستاوا دی خیره هر استا پیمی پشان بده اما پرده یا؟ واب زنم لکوتایی دا ایو من شید دکن دی پیم بله بزنم چی لیو پردانه دکن ایو ها پیم بلین خاتونی گوره من خاتو سیسمان حزی لرنگی کراوه بای ایما اما وی او باش بزنن خاتو سیسمان دا صلاتی کی طواوی لو مالا دا داو بمن بای نابی ایو با هیش یو ایگ با بی پرسی من هیش تیگ بکن تی دگن لیم او تانی گیش برون پیجوازی لیب کن دی خیراکن آدلین لیره چی دکی؟ برو جورکی خود لسر چونیتی سلاو کدن راهنان بکا خاتونی برس خاتونی برس شتیکی نخوشا خاتونی برس خاتونی برس هرگز به دپیره پیترم نگود بو خاتونی برس خاتونی بارز، خاتونی بارز، خاتونی بارز، خاتونی بارز، سلاود لبه خاتونی بارز، خاتونی بارز، خاتونی بارز. آه، لبرم کرد. حالت چونه خاتو سیسمات؟ بخیر هاتی خاتو، نکم بخیر بیت. سيدة خاطر وضمال ببورة خاتونكم زور داوي ليبوردن دكم خاتونكم بيسم ياري لقل كلير وكتاب بشوكا كم بكم ما بستم نبو بترسيانم خاتون داوي ليبوردن دكم اگر ترسابي خاتو سيسمانا وطويت راتونا بومدوانا نخير خاتون او بطو كنجاو نيا براس وادلي من دلنيا بم كزورم ليزوانا كلير كلير خاتونا كام باشا سوانا وبرقي دستكوت بينيت بينيت خاتو رواد الميال زوان لا يترسى خريب وببوريتوا خاتو سيسمان تكاد ليدكم خاتو سيسمان تكاد ليدكم تكاد ليدكم خاتونا كام تكاد ليدكم ما يترسينا فرمو ده بیرا داد خوم ده بیرا توم ناسی بروان پیمکا من مرتکی زور ترسناکم ده بیرا ها تو نترسایلیم بگو من نخیر اشتکی نامانه بو هر وقت مرتکی راستی وابو ها؟ ها نم دویز بترسینم نه و پیدا چید ایسا تندروسید باش بکلیر تو زور باشتری لوی که پیش بینیم دا کرد دا پیرا ایسا ببیرم هاتوا نه تا به هاوری کتم بناسینی؟ بله در باری او زورشتیم پیا گوتوم بای حزدکم ببینم دتوانی پیمی بناسینی؟ با برگه و بای دستم زنم ده ترسی یا نه؟ آها ایسا بزنه چون اکتا ده ترسینم کلیر؟ بله ده بیرا او بیرا که یکی زور باشه زور باشه بولای اون ببا نخیر، نخیر خاتو سیسمان، نخیر سباستیان، سباستیان خیره که ورا خاتو لیه گره من او کاره دکم، فکاله دکم خاتو رو دین مایل خاتو نبرز دکم، خاتو نبرز دکم لراستی دا خسمت کارکان روش لدوی روش خراب ترده بن تو لچوی بچکل، داد خوم، بچکل لچوی، من ورتکی درندم من ورتاكي زبلاحم ورا بسكول من تدخل ورا بسكول ورا من زوات رسناكم ورا زوار دي من زبلاحم او ناترسيت تو ناترساي ومزاني وقبرتكي راستي بوم سلاودا بيرا ادلين چون فیرم کردی آوان سلاو لخاتون بکا دی خیراک سلاوی لی بکا دیزان دو سلاوی لیم کرد بطا بو نخیر نک بو شیوهی که او سلاوی کردوا پیویست بو شیوهی سلاو که من فیرم کردوا اگر دتوی رچاوی دابو نرید کن دبی بو شیوهی من دمی سلاو بکات تو راز دکی خاتون رو دون مایل بلام بیارمتی جنابت عدلین دی خیراک سلاو لخاتون بکا باشا حالت تو نخاتونی برس تی؟ زور زور باشا ها؟ ئایا لە ناو چیاکان بەو شێوەیە سڵاو لە خەڵکی دەکەی؟ هیچ کەسێک واناکات. ئەی کەواتە بۆچی وا سڵاو لە خەڵک دەکەی؟ چی فێری کردووی؟ لێرەدا بەم شێوەیە سڵاو لە خەڵک دەکەین. من حەز دەکەم هەموو منداڵەکان پێم بڵێن داپیرە. گوێت لێ بوو؟ منیش حەز دەکەم بڵێم داپیرە. زۆر باشە، ئێستا پێم بڵێ کچە بچکۆلەکەم تۆ ناو چییە؟ ناو مایدیە. بەڵام ئەوانە بە ئادلێن بانگم دەکەن. دەی پێم بڵێ ناوی ڕاستەقینە چییە؟ لە ڕاستیدا دەبێ ئێمە بە ناوی خانەوادەکەیەوە بانگی بکەین. بەڕێزم، نابێ بە ناوی خۆیەوە بانگی بکەین. ئەگەر خەڵکی بە هایدی بانگی دەکەن، ئەوا ئێمەش بەو ناوە بانگی دەکەین. پێم بڵێ حاڵت چۆنە هایدی؟ باشە، ئەی تۆ حاڵت چۆنە داپیرە؟ خاتوو ڕۆدرمێڵ، ئێستا بەرزمارتن لێرەیە. ئەمڕۆ زەرزدا خوێنین؟ بەڵێ، بێگومان خاتوو کلێر. بەڵام ئەمڕۆ داپیرەم گەیشتووە بۆ ئێرە. کلێر، وانەکانت پێش هەموو شتێکە. دەی با بڕۆین، دەمەوێت لەگەڵ تا بێم تا بزانم وانەکانت چۆن بەڕێوە دەچن. ها؟ خاتوو ڕۆدرمێڵ، بۆ ڕازی؟ بەڵێ، بێگومان فەرموو خاتوونەکەم. سباستیان، بە جۆن بڵێ ئەوە بۆ سێرکەکە بگەڕێنێتەوە و خەڵاتیشیان پێ بدات. هەر ئێستا خاتوونەکەم. خێرا وەرە ژوورێ. خاتوو سیسمان، ماوەیەکی زۆرە من تۆم نەبینیوە. شانازیە بۆ من کە سڵاوت لێ بکەم. وا دیارە تەندروستیت باشە خاتوو سیسمان. باشتری لە کاتەکانی ڕابردوو. خاتوو سیسمان، بەڕای منی بەندە کات هیچ گۆڕانکاریەک لەسەر تۆدا دروست ناکات. تەنها هەندێ حەز دەکەم جارێکی دیکە بێمەوە. ئەو کات لەگەڵ یەکتر قسە دەکەین و بەڵام ئێستا تەنها گرنگی بۆ وانەکەت بدات. هەر ئێستا دەی ئادلین پیتەکانی ئەلفوبێم بۆ بخوێنەوە. دەی دەست پێکە. ئا بێ تێ پێ حێ خێ. لەسەر خۆ. بەسەر چاو. دووبارە بیخوێنەوە. سین تا غین فا قاف کاف گاف لام میم نون واو هی یه دی ب ت ف جیم ح خ الف ب پ صاد. ئاگادار بە ئادلین، جارێکی دیکەش. ئا ب ت ف جیم ح خ د ڕ ز سین شین ساد. خاتوونەکەم، خاتوو ڕۆدرمێڵ دەڵێ کەژمێر حەوتی تاوانان ئامادە دەبێ هەر وەک وزاران. هەر لەو کاتەدا نان دەخۆین. کاتژمێر حەوتە، کەواتە هێشتا نیم سەعات ماوە بۆ نانی ئێوارە. بەڵام ئێستا حەزم لە خواردنە. بەڕاست، ئایا ئێستا ئارەزووی نان خواردنت باشتر نی ئازی دەکەم؟ کەواتە ئێستاش ئیشتیاد نەکراوەتەوە بۆ خواردن. هەندێ جۆری خواردن هەیە، حەزم لێیان نییە. ئەوە خراپە، دەبێت تۆ نان بخۆی تاوەکو گەورە و بەتوانا بی. قاپ و کەوچکەکانی سەر خواردنەکە دەڵێن ئەگەر نان نەخۆی ئەوا زۆر تووڕە دەبین. تێگەیشتی چیم گوت ئازیزەکەم؟ ئەگەر نام بخۆی ئەوا بەڵێنت دەدەمێ کە یاریەکی خۆشت فێر بکەم. ها؟ ڕاتان چۆنە ئازیزەکانم؟ ئێستاش فەرموو بۆ یاریەکی سەرسوڕهێنەر کە خێرایی دەستی تێدا بەکار دەهێنێ. سەرسوڕهێنەر؟ سباستیان، بەڵێ خاتوونەکەم. کوپی گەورەم بۆ بێنە، بەمەرجە کوپێکیان لە هەموویان گەورەتر بێ. بێز کوپی گەورەت بۆ بێنم خاتوون. بەڵێ، هەندێک ئاویش لەگەڵ خۆت بێنە. بەسەر چاو خاتوو سیسمان. داوای ئەوەت کردبوو خاتوون. بەڵێ، سپاس. زۆر باشە، ئێستاش دەست بە یاریە سەرسوڕهێنەرەکان دەکەین. چی دەکەی داپیرە؟ چاوەڕێکە بە وردی تەماشا بکە. او تا گوڵه کەمان دەست کەوت راتان چۆنە پەپولەیەک بێنین؟ لەرینەوەی کاسەکە هیچ باش نەبوو. براس بدل تامبو دتانی اوش یاری کن؟ بله دی با پیک او یاری کب کن سباستیان کوپکم بینا با یاری که دست پیب کن یک دو سه همین دهنانه کانی توی عادلین دی خیره که بیان و قاپم بدره دی کم یک بو از خاتون رو در مایل هایدی داینه نوابل کو منم اوه او توی خاتونه کم بله منم وام زنم توش حزل لو موسیقایا دبید توش ها باشی مام که خاتون دی یک دو سه تکات لێ دەکەم خاتوونەکەم هیچ کەسێک بەهۆی قاپ و قاچاغ و مۆسیقا لێ نادا دڵنیا بەلێم بەڵام بڵوام کرد هەروەها جگە لەوەش ئێستا کاتی نانی ئێوارەیە باشە کەواتە مۆسیقاکە ڕادەگرین من زۆرم برسیە دەی بانانەکەمام خۆین زۆر دڵخۆش بووم یاریەکی زۆریشم کرد داپیرە زۆر خۆشحاڵە او همو کاد او ها نرمونیان و بکیفا موسیقی که خوش بو هایدی بله بگو من او زور خوش بو هایدی بیم بله استاش هر زور بیرین او تیا کنده که زور نه بلان تو چونت زانی به اشکرهی لسر رو دیارا ها کیف خوش دیاری خراب رو نو زیگه کد بیش اوی خاطر رو دل مایل بد بینه و بید بله ها؟ اولین چی دا که لیرا برو جوره که خود شود شاد کلیر شود شاد بلام خاتون وات زانی کمن حالام نخیر نخیر خاتون من بس ما ولا بلام خاتون چه فرمانی کم پیداوی به تاوتی جیب جیب که بمزوانه خاتو سیسمان در باشه بسر تاو ترسام خاتون رو در مایل ببینی کات کمن لیرم ناید استا کاتی نستنا تو خوالوی؟ نه خیر من خوالو نیم هاتون تا دیاری که جوانه بدمه دیاری؟ ها؟ او تانیه ها؟ بدل تا؟ بلا من نزانم بیخوین مو دا پیرا جوه مده یا کتیبکه هنده وینه شیطه دا یا او خسانه لوینه که و دیارا ای وشتی کی خوش نیا؟ دته بود بخوین موا؟ ها؟ یکم زار برو نو دیگه کد لبی کتی بکت بود خوین موا بچ کولکم زار با خوشا. دا بیرا؟ بله هایدی تو دا رویان دمینی توا با تیو پرسیار دکی؟ خاتو رو دن مایلو دی که تو دا روی گوی پیمه دا بل خیرایی که او دیوی ناروم زور باشا بلام ایست آگا دار با لو زمانه شای کوشاج نیک هبون لشوینی کی زور دور لناو دریایک دجیان چیروک کن زور خوش بون دا پیراش با آرامی کی زور و چیروک لدوی چیروکی با هایدی دگی رای و تاوکو خویلی کود اوش بلگی اویا که هاتنی دا پیرا کشکی خوش و همینی لناو کشک دا درست کردوا.